Masz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 31 stycznia, jest 17. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Czwórka dzieci kobiety, która zginęła w pożarze domu, otrzyma pomoc. Wielkie korki na Zakopiance, powodem oczywiście wymiana turnusów. W tym serwisie też o tym, ile prezydent Bronisław Komorowski może stracić na wystawieniu przez PSL własnego kandydata w wyborach. Najpierw wracamy do tragedii w Daliowej koło Dukli na Podkarpaciu. Tam w pożarze drewnianego domu zginęła matka czwórki dzieci. Kobieta właśnie wyprowadzała czwórkę dzieci do sąsiadów i wróciła jeszcze do palącego się domu po coś. I stamtąd nie wróciła. Jej ciało znaleziono po ugaszeniu ognia, relacjonuje rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Mariusz Kozak. Najmłodsze osierocone dziecko ma 2,5 roku, kolejne mają 4, 7 i 9 lat. Zostały przewiezione na badania do szpitala, ale jeszcze dzisiaj powinny być wypisane. Na razie trafią pod opiekę babci i dziadka, mówi wójt gminy Jaśliska Adam Dańczak. Jest taka propozycja z ośrodka OREW-u, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny w Rymanowie. Mają mieszkania, w których mogłyby te dzieci zamieszkać, jeżeli te warunki, które ma babcia, byłyby niewystarczające. Jest też deklaracja, że będą opiekunki dla tych dzieci. Na ten czas, który będzie potrzebny do tego, żeby jakieś działania inne, zgodne z prawem, zostały podjęte wobec tych dzieci. Przyczyną pożaru mogły być niesprawne przewody kominowe. Sprawę bada prokuratura. To kolejna próba rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Za zamkniętymi drzwiami w Mińsku od godziny trwają rozmowy pokojowe między Ukrainą, Rosją i OBWE. W spotkaniu biorą też udział przedstawiciele samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Kijów naciskał wcześniej, aby do Mińska przylecieli przywódcy separatystów. Doniecki Wataszka Oleksandr Zacharczenko powiedział jednak, że nie widzi sensu w swoim udziale w rozmowach, dopóki trwają walki na wschodzie. Według niego odpowiada za nie Kijów. Tymczasem strona ukraińska tłumaczy, że to bojówkarze prowadzą ofensywę, starając się zdobyć jak największe terytorium. Minionej doby zginęło aż 15 wojskowych. Dotąd Ukraina traciła 3 razy mniej żołnierzy. Na dzisiejszym spotkaniu ma być bowiem ustalona granica strefy buforowej. Separatyści chcą, aby przebiegała ona zgodnie ze stanem obecnym, a Ukraińcy, aby była taka jak we wrześniu, gdy wojska kontrolowały większe terytorium niż obecnie i gdy podpisano w Mińsku pierwsze porozumienie pokojowe. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wystawiając Adama Jarubasa w wyborach prezydenckich, PSL odebrał Bronisławowi Komorowskiemu 2-3% głosów, czyli akurat tyle, ile może mu zabraknąć do zwycięstwa już w pierwszej turze. Tak komentują decyzje ludowców politolodzy. Przewidują, że Jarubas może liczyć na 6-7% głosów. Wymiana turnusów trwa. Jedni wracają spod Tatrii, inni właśnie tam jadą. Od rana setki samochodów usiłują wydostać się z Zakopanego na Zakopiance, więc gigantyczny korek, jak informuje nasz reporter, w stronę Krakowa jedzie się co najmniej 2 razy dłużej niż zwykle. Obecnie pokonanie nieco ponad 20-kilometrowego odcinka z Zakopanego do Nowego Targu zajmuje kierowcom prawie 2 godziny, a cała trasa do Krakowa 2 razy więcej niż w dniach, gdy ruch jest normalny. Z wyjazdem ze stolicy Tatr też jest fatalnie. Drogi dojazdowe do Zakopianki są non-stop zablokowane. Na podhalańskim odcinku co chwila ruch zatrzymuje się w Poroninie na skrzyżowaniu z drugą stronę Bukowiny Tatrzańskiej, a potem na moście w Białymdunajcu, gdzie obowiązuje ruch jednokierunkowy sterowany sygnalizacją świetlną. Policja radzi kierowcom objazd przez Chochołów i Czarne Dunaje aż do Nowego Targu albo nawet do Rabki. To pozwoli zaoszczędzić sporo czasu powracającym z zimowych ferii spod Tatr. Zakopane, Przemek Bolechowski, Radio Kraków. Podkarpaccy policjanci ostrzegają kierowców ciężarówek przed bardzo trudnymi warunkami drogowymi na Słowacji. Dlatego na trasie wiodącej do przejścia granicznego w Barwinku zatrzymują samochody i sugerują postój do czasu poprawy sytuacji, informuje Bartosz Wilk z podkarpackiej komendy policji. Takie patrole policyjne są już na terenie powiatu strzyżowskiego, a więc dużo wcześniej, jeszcze przed dojazdem do Barwinka. Taką informację nam przekazano, że po tamtej stronie jest po prostu kilkukilometrowy korek, no i w związku z tym jest problem z przejazdem. Po polskiej stronie nie ma problemów z dojazdem do granicy. I na koniec jeszcze Częstochowa. Tamtejsza policja ma nowego funkcjonariusza, właściwie nową funkcjonariuszkę. Pracę rozpoczyna tam właśnie Aza, owczarek belgijski. Suka ma 1,5 roku i przyjechała z Czech. To pierwszy pies tej rasy w szeregach częstochowskiej policji. Aza specjalizuje się w wyszukiwaniu materiału wybuchowego. Właśnie wróciła wraz ze swoim opiekunem, aspirantem Wojciechem Bożkiem, z 5-miesięcznego szkolenia w Sułkowicach. Jak podkreśla aspirant Bożek, psia funkcjonariuszka ma duży temperament, jest aktywna oraz wytrzymała w pracy. W swoich pierwszych poszukiwaniach wykazała się dużą aktywnością, a także dobrą współpracą z opiekunem. Aza zastąpiła Arona, psiego celebrytę w szeregach częstochowskiej policji, który obecnie przebywa na zasłużonej psiej emeryturze. Joanna na Opas, Polskie Radio Katowice. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od skoków narciarskich i trwającego drużynowego konkursu Pucharu Świata w Willingen. Po pierwszej serii prowadzą Niemcy, nasi skoczkowie na miejscu szóstym. Jest niezniszczalna. Serena Williams po raz szósty w karierze wygrała Australian Open. W dzisiejszym finale 6-3 i 7-6 pokonała Marię Szarapową, choć ta zagrała najlepiej jak potrafi, mówi tenisowy ekspert Lech Sidor. Szarapowa została zmuszona niejako przez Amerykankę do tego, żeby grać swój najlepszy tenis. Musiała bardzo dużo ryzykować. Jedna piłka meczowa w końcówce drugiego seta obroniona w taki sposób, że ręce same składają się do oklasków. I tak na dobrą sprawę dyspozycja Amerykanki była tak ogromna w tym turnieju, tak duża dominacja fizyczna, że tylko Szarapowa tak naprawdę załapała się na grę i była w stanie nawiązać równorzędną walkę, aczkolwiek nie zawsze, właściwie przez 90% czasu gry, to zależało wszystko od Amerykanki. To jej 19. tytuł wielkoszlemowy w karierze. W jutrzejszym finale w turnieju tenisistów zagrają Novak Djokovic i Andy Murray. To spotkanie rozpocznie się o 9.30, transmisja w Eurosporcie. Nieco później, bo od 14.30 mecz naszych szczypiornistów z Hiszpanami o brązowy medal w Mistrzostwach Świata. Najważniejsze, żeby nie zgubić motywacji przed tym spotkaniem, ostrzega drugi trener kadry Jacek Będzikowski. Trzeba przede wszystkim zebrać chęć wygrania w sobie, co na pewno nasi zawodnicy pokażą, tak jak w każdym meczu pokazywali. Tutaj są już rezerwy potrzebne, które trzeba wykrzesać z siebie, bo turniej jest niezwykle ciężki. Jest to 9. mecz. Przypominam, mecz Polaków z Hiszpanami o 14.30 i w związku z tym wcześniej niż zazwyczaj rozpoczniemy naszą sportową audycję w Trójce. Trzecia strona medalu, wyjątkowo od 15.00. W Premier League dziś mecz palce lizać. Lider Chelsea na Stamford Bridge spotka się z wiceliderem Manchesterem City. Początek o 18.30. W trwających spotkaniach po pierwszej połowie Liverpool bezbramkowo remisuje z West Hamem, a Manchester United 3-0 wygrywa z Leicester City. W barwach gości od pierwszej minuty gra Marcin Wasilewski. W Bundeslidze pierwsza kolejka rundy rewanżowej. Wczoraj Bayern Monachium aż 1-4 przegrał z Wolfsburgiem. Słaby mecz rozegrał Robert Lewandowski. Dziś gra Borussia Dortmund na wyjeździe z Bayerem Leverkusen. Właściwie będzie grać od 18.30. O piłkarskim Pucharze Azji mówimy rzadko, ale gdy poznaliśmy zwycięzcę tych rozgrywek, to nie sposób o tym nie wspomnieć. W finale rozegranym w Sydney Australia po dogrywce 2-1 pokonała Koreę Południową. Od 17 trwa z kolei pierwszy ćwierćfinał w Pucharze Narodów Afryki. Kongo gra z Demokratyczną Republiką Konga. Więcej o tym meczu w sporcie za 2 godziny. Już teraz za to o tym, że Weronika Nowakowska-Ziemniak została wicemistrzynią Europy w biatlonowym sprincie. Polkę wyprzedziła tylko francuska Colin Varsin. Na termometrach w tej chwili od 0 stopni na wschodzie do plus 3 na zachodzie, gdzie niegdzie na północy i wschodzie słabe i przelotne opady śniegu. Synoptycy ostrzegają, że wieczorem nad morzem i w górach może chwilami silniej wiać. Przed nami zimna noc. W Dolinach Karpackich termometry pokażą nawet minus 12 stopni. Minus 9 będzie w Małopolsce, minus 5 na Podkarpaciu, minus 3 na Mazowszu i na Podlasiu, 0 na Wybrzeżu. Jutro od 0 na wschodzie do plus 3 stopni na zachodzie, więcej słońca, opady śniegu tylko miejscami na północy i wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange.

Republika 1984. To w ramach biało-czarnego kącika. Jeszcze jeden fragment. Jest 26 czerwca 1984 roku właśnie. I jest koncert. Raz, dwa, trzy, cztery. Great plan, how many years, a hundred years, a 50 years, a million years, a 1,000 years, a billion years, a 1,000,000,000 years, a 1,000,000,000 years. Roskilde, 26 czerwca 1984 roku, Republika, The Plan. Co ja pamiętam z Teatru Wielkiego w Łodzi, akurat tak się jakoś dziwnie złożyło, że to miejsce, czyli Plac Dąbrowskiego w Łodzi, tam gdzie jest Teatr Wielki, druga scena operowa w Polsce, co do wielkości, to miejsce jakoś nierozerwalnie wiąże mi się z Grzegorzem i z jego twórczością, bo tam był przecież ten pierwszy mój koncert, nie rockowy, czy nie koncert muzyki klasycznej, ale jakikolwiek koncert, na jakim byłem w życiu. Właśnie ich, Republika Rzecz Publiczna, do przedstawienia, do spektaklu reżyserowanego przez Ewę Wycichowską na motywach Wyludniacza Samuela Becketa. I później, kilka dobrych lat później, 88 rok, pamiętam z tego placu, z tego miejsca wyjeżdżałem na kolonie uzbrojony po raz pierwszy w życiu w Walkman. Takie urządzenie, które fanom muzyki dawało bardzo dużo szczęścia. I na jednej z kaset, nawet pamiętam jak wyglądała, była zielona. Była w kolorze zielonym, z listy przebojów programu trzeciego, nagrany wtedy utwór, który podczas podróży na tę kolonię, on coś do mnie mówił i pamiętam, że na jakiś czas zapomniałem o tym, że są koleżanki, są koledzy, że są kolonie, że jest fajny czas, że mamy 3 tygodnie laby, wspaniałych przeżyć przed sobą, i to było Nie pytaj o Polskę. No to tak to mniej więcej pamiętam. I jeszcze jeżeli chodzi o ten koncert z 1984 roku, dziś, gdyby ktoś mnie spytał, no to teraz odtwórz, zilustruj to, jeśli możesz, jak wyglądał ten dzień. Potrafię nawet odtworzyć wygląd Teatru Wielkiego w Łodzi i piętra, po których szedłem do swojego miejsca. Poszliśmy całą klasą. Wtedy to była 6B Szkoły Podstawowej numer 114 w Łodzi. Pamiętam, jak wchodziliśmy, pamiętam, jak zajmowaliśmy miejsca, pamiętam moment 5 minut przed rozpoczęciem, kiedy serce mi waliło jak dzwon, i pamiętam moment, kiedy zgasły światła i oni kolejno pojawiali się na miejscu dla orkiestry, zajmowali swoje miejsce za instrumentami i zaczęła się bajka. Republika w biało-czarnym kąciku. 23 minuty po godzinie 17. Wracamy teraz do współczesności. No, to jest 2014 roku. The War on Drugs. Nagrałem się już dla państwa utworu An Ocean in Between the Waves z płyty Lost in the Dream. Teraz pora, żeby się jeszcze nacieszyć czymś innym. Red Eyes. Thank you. Adam Grant Dosio skradał się ze swoim projektem The War on Drugs do tej płyty. Tak wszystko na to wskazuje, że kilka rzeczy musiał zrobić, kilka albumów nagrać i wystrzelić taką petardą pomysłów, jaka jest zawarta w tych dźwiękach i na tym albumie. Red Eyes przed chwilą, Eyes to the Wind. To jeszcze raz oni. Stranger Tak. Ostatnio rozmawialiśmy, czy opowiadaliśmy sobie o takich płytach, na których piosenki wydają się takimi zwykłymi piosenkami ułożonymi w jakiejś kolejności. I nagle mamy wrażenie następujące, że to, co artysta miał zaśpiewać, to sobie zaśpiewał w pierwszej części, a później wszyscy dają się ponieść instrumentom, na których grają, i to jest pięknie zarejestrowane. I tak mniej więcej jest na Lost in a Dream. To, co miało być powiedziane, przekazane słowami, jest przekazane, a później Adam Grandusiel zaczyna używać swoich gitar. Robi to w absolutnie przepiękny sposób. Eyes to the Wind, z tego samego albumu Lost in a Dream, zespół The War on Drugs. Za 26 minut, godzina 18, jakoś tak przyznam, miałem ochotę dzisiaj na tę piosenkę. He swears he's gonna give it up. There's never gonna be enough. I just wanna be there when you're all alone, thinking about a better day when you had it in your bones. This could be the end. You're praying with the fireball and post it up against the wall. I just wanna hold you, take you by your hand, and tell you that you're good enough, and tell you that it's gonna be the truth. Had the good stuff, never gonna fill you up. I wanna be the one who gives them all the world and gives them all the finger in it, just a little taste of it. This could be the mi tego nie wymarzę z wyobraźni żadną gumką, ale przyznam, że ilekroć słucham początku płyty Cameron Sundown zespołu Kings of Leon, to kojarzy mi się to z muzyką drogi, takiej szerokiej, długiej, nieskończonej drogi. The End. To przed chwilą. Za 22 minuty godzina 18. No muszę jeszcze wrócić na chwilę do wczorajszego koncertu Ofensywa Deluxe i do piosenki, której czasami wspólnie słuchamy. Być może po to, żeby mieć po tych 3 minutach i 38 sekundach trochę więcej siły. Wczoraj, kiedy wchodziliśmy na scenę po jego występie, bo on zaczynał Ofensywę Deluxe, wystarczyło tylko przez sekundę na niego popatrzeć i pamiętam jeszcze takie zdanie: patrzcie, co się dzieje, jestem cały, calusieńki, mokry. Rzeczywiście no, wyglądał mniej więcej tak, jakby przebiegł jakiś potężny dystans. Ale tak było. Dał z siebie naprawdę mnóstwo wczoraj ze swoim znakomitym zespołem. No a ten pot to efekty tego, co się wyprawiało, co się działo na scenie. Mimo, że te piosenki znamy już od jakiegoś czasu, bardzo dobrze je poznaliśmy, piosenki z jego debiutanckiej solowej płyty, to i tak dobrze, bardzo dobrze było tego posłuchać na żywo. I ten drżący głos, zwłaszcza wtedy, kiedy zaczynał poszczególne utwory, czy niektóre z nich, od swojego śpiewu. Nie wiem, czy państwo to wychwycili, ale to było po prostu niesamowite. Artur Rojek w drodze. No to teraz Brian Ferry. W dalszym ciągu się nie mogę uwolnić od płyty Avon Moore. Facing the crowd, facing the crowd, facing the crowd. później jest jeszcze przeróbka, dość osobliwa, przyznam, utworu John and Mary, Roberta Palmera, i kończy się kolejna bajka, którą dla nas przygotował Brian Ferry, płyta Ivan Moore. I One Night Stand. 10 minut jeszcze nam zostało do godziny 18, 10 minut naszego spotkania. A propos tych utworów, które dają siłę, chociaż być może one nie brzmią jakoś specjalnie, oryginalnie, nie wywracają muzyki nawet na najmniejszym, na najkrótszym odcinku do góry nogami, ale nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, nie wiadomo dlaczego dają potężną siłę. No to jest jedna z takich piosenek. Slips into the run-out groove. dwie, a może nawet trzy piosenki w jednej. To się wszystko zawiera w 5 minutach i 10 sekundach i w pewnym momencie ten chór i Tom Chaplin śpiewają po prostu przepięknie. To jest to, co często, może nawet awaryjnie i za często nazywamy odrywaniem się od chodników na ileś tam centymetrów, 30 najlepiej, ale rzeczywiście klimat w tym utworze jest absolutnie niesamowity. Keen z płyty Perfect Symmetry, ich utwór tytułowy z tego albumu, cudowny. Chciałbym, żeby Państwu dał dużo siły. Jeśli chodzi o najbliższe plany, no to ostrzę już sobie zęby i uszy na to, o czym mówiłem wczoraj podczas ofensywy Deluxe, że wkrótce, gdzieś na antenie, jeszcze nie potrafię powiedzieć, która to będzie godzina, jakiś dzień, ale mam kogoś na oku i mam kogoś na uchu i ten utwór zaśpiewany przepięknie po polsku jest niesamowity. Też mam nadzieję, że będzie Państwa niósł przez cały 2015 i też nie mogę jeszcze niczego powiedzieć, ale proszę, żeby Państwo mnie z tych słów wkrótce rozliczali. No to jeszcze coś na koniec. Już gra Agnes B. Mary z nowej płyty. Pod koniec lutego ten album się ukazuje. Zofia Kruszewska, Anna Gacek, Piotr Stelmach. Pa, pa. To promocja. Kuba Stankiewicz, jeden z najpopularniejszych jazzowych pianistów w Polsce i jego zaskakujący hołd dla Wiktora Younga, autora muzyki do takich filmów jak Jeździec znikąd, Johnny Guitar i Komu bije dzwon. Kuba Stankiewicz, The Music of Victor Young na żywo z towarzyszeniem Wojciecha Pulcyna i Sebastiana Frankiewicza. W Trójce w niedzielę, tuż po 20. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 32-calowy telewizor LED marki LG z procesorem Triple XD Engine oraz panelem IPS za 849 zł. MediaMarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio?